Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 6:00. Jest 30 listopada, poniedziałek. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Prawie 11,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 283 osoby. To niedzielny bilans pandemii. Dwa szpitale tymczasowe w województwie śląskim będą od dziś gotowe na przyjęcie pacjentów. Ponad 300 osób zatrzymanych w kolejnym 113 już dniu protestów białoruskiej opozycji. O 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował wczoraj resort zdrowia. Zmarły 283 osoby, zrobiono ponad 24 600 testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że weekendowe dane o nowych przypadkach są zawsze niższe. Mamy niedzielne wyniki, które są zawsze niższe niż w ciągu tygodnia, także to jest związane ze zmniejszoną ilością testów, dlatego podchodzimy do tych wyników z wielką ostrożnością. Patrzymy, jaka będzie dalsza sytuacja, także ciągły nasz apel do wszystkich Polaków. Przestrzegajmy tych reguł. Wszystko jest w naszych rękach. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób. Od dziś na przyjęcie pacjentów będą gotowe dwa szpitale tymczasowe w województwie śląskim. To placówka w Pyrzowicach i szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, uruchomienie szpitala w MCK pozwoli uwolnić tak zwane łóżka niecovidowe w innych placówkach medycznych w regionie. Będziemy starali się powolutku odmrażać tą strefę łóżkową covidową w szpitalach powiatowych, wojewódzkich czy innych, bo ten nadmiar jest około 2000 łóżek w tej chwili. Stąd mając taki hub medyczny jak szpital w MCK, możemy pozwolić sobie na odmrażanie w tych miejscach, gdzie niezbędne będzie dopuszczenie dodatkowe dla pacjentów niecovidowych. W pierwszym etapie w szpitalu tymczasowym w Katowicach udostępnionych zostanie 160 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Dziś ostatni dzień na składanie wniosków do programu Dobry Start. Przypomina o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku, 300 zł. I zachęcam wszystkich Państwa, abyście to uczynili, ci, którzy jeszcze nie zdążyli, najlepiej drogą elektroniczną, gdyż najszybciej są realizowane wtedy te świadczenia. Minister podkreśliła, że przez 3 lata funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło około 4 miliardów złotych. Uroczystą odprawą wart przed Belwederem i apelem pamięci uczczono 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. To także Dzień Podchorążego. W obchodach w Warszawie wziął udział prezydent Andrzej Duda. Dla uczczenia Dnia Podchorążego, posterunek honorowy przed Belwederem, objąć! Ten wieczór listopadowy niech będzie wymownym świadectwem tamtego zrozumienia przez tych młodych polskich żołnierzy, ale jakże już mądrych i jakże przeświadczonych o tym, co to Polska znaczy i czego ta Polska oczekuje i wymaga. Podczas Powstania Listopadowego przez prawie 11 miesięcy blisko 150 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. Po wielu początkowych sukcesach powstanie zakończyło się upadkiem. Jego konsekwencją była m.in. wielka emigracja i ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego. Z użyciem gazów łzawiących i granatów hukowych białoruskie służby bezpieczeństwa rozpędzały kolejne demonstracje miejscowej opozycji. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna poinformowało, że w całym kraju zatrzymano ponad 320 osób. W samym Mińsku odbyło się około 60 demonstracji. Wzięły w nich udział dziesiątki tysięcy ludzi. Białoruska opozycja powtórzyła taktykę z ubiegłej niedzieli. Nie organizowała jednej wielkiej demonstracji w centrum, lecz wiele mniejszych na osiedlach w różnych częściach miasta. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa jeździli mikrobusami po mieście i rozpędzali ludzi, ale demonstracje tworzyły się na sąsiednich ulicach. Dzięki decentralizacji demonstracji milicja zatrzymuje znacznie mniej ludzi niż podczas wcześniejszych protestów organizowanych w centrum stolicy. Demonstracje na mniejszą skalę odbyły się również w Brześciu, Grodnie, Homlu, Mohylewie, Witebsku i innych miastach kraju. To 113 dzień protestów białoruskiej opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oficjalnie już można

Trójka. Program trzeci. Taki mongolski śpiew gardłowy, śpiew alikwotowy z rana to jest coś, co powoduje, że ja mam dużo energii na cały dzień. Mamy taką koncepcję, tak, żeby porozmawiać z Państwem dzisiaj o tym, czy zakupy przez to, że ta pandemia i w ogóle, słowo na P, słowo na K, czyli ten koronawirus nieszczęsny. Nie przeklinasz teraz. Ale już nie będziemy więcej poruszali tego tematu. To wszystko spowodowało, że handel przeniósł się do internetu. Pytanie teraz, czy robienie zakupów przez internet daje nam tyle samo radości, co osobiste zakupy? Na pewno firmom dają duże obroty, bo jak się okazuje, to tych zakupów jest naprawdę sporo. Internetowych. Największym zwycięzcą w branży e-commerce w tym roku są delikatesy i branża spożywcza, dlatego że coraz więcej ludzi, ja sam zacząłem to robić, zamawia zakupy z dowozem do domu. Ale wiesz, co to powoduje? Że ja nie kupuję masy rzeczy, które nie są mi potrzebne. To prawda, nie wchodzisz do sklepu i nie oglądasz tych wszystkich półek, prawda? No ale za to wiem, co ty robisz. Ty zamawiasz kilka litrów wody mineralnej, ci biedni dostawcy muszą donosić ci na trzecie piętro. No niestety, są plusy i minusy, ale rzeczywiście ta branża internetowa, jeśli chodzi o sklepy, bardzo mocno się rozwija. Za chwilę są święta i za chwilę trzeba będzie kupować prezenty. No i myślę, że to jest już ten najlepszy moment, żeby zajrzeć do internetu właśnie w tej sprawie. Czy fajniej to jest złe słowo, ale czy... Przeżycia związane z zrobieniem zakupów przez internet są takie same jak przy okazji robienia zakupów osobiście. Ja na przykład muszę pomacać, ja muszę dotknąć. Ja muszę ubrać, bo ja tylko ciuchę, wiesz, jak kobieta. Nie wyobrażam sobie w internecie kupować. Małgorzata nie je, tylko kupuje ubrania. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Mamy również naszego prywatnego listonosza. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Dart Seneca, Kosmodrom. To już teraz, a na zegarach 6:18. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. 22 minuty po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia, Dart, Seneca i Kosmodrom, nasz polski, jak było zresztą słychać, to za nami. A dzisiaj nasze polskie święta Andrzejki, z kolei w Szkocji też świętują trochę inaczej niż my, bo my sobie wróżymy. Z kolei w Szkocji świętują jedząc na przykład taką tradycyjną potrawę, która nazywa się haggis. Jeszcze wspomnę, że święty Andrzej jest patronem właśnie Szkocji, dlatego to świętowanie trwa. Wiesz, co to jest haggis? Wiem, jadłem, miałem przyjemność mieszkać trochę w Edynburgu i mam kompletną... No to opowiedz, co to jest, ja zatkam uszy. Nie, to nie jest dobra godzina na opowiadanie takich historii, bo część z Państwa zapewne je śniadania, natomiast jest to mięsny miks wszystkiego, co można znaleźć w zwierzęciu. Ale co ty mówisz, że to nie jest dobra pora na to? Przecież my też jemy serca, wątróbki i tak dalej. Ale niekoniecznie na śniadanie. Nie? A na przykład płatki owsiane jeża, tam też są płatki owsiane. Andrzejki w Szkocji to jest taki wyjątkowy czas, bo o ile w ogóle od święta Szkoci ubierają się w kilty, mają pasy z herbami rodowymi, można na rogach ulic słuchać, jak grają na dudach, to tam jest normalne, o tyle właśnie w Andrzejki tego jest jeszcze więcej. I to jest taki ciekawy folklor, który warto zobaczyć, będąc tam na miejscu. I może bardziej, warto spróbować tego haggisu. Bardziej w Edynburgu niż w Glasgow, mam wrażenie. Tak, Glasgow jest takie bardziej multikulturowe niż Edynburg. A jeśli są Państwo w Polsce, to można dzisiaj sobie powróżyć. Przypominam, Andrzejki są dzisiaj sobie kobiety przede wszystkim wróżą. A mężczyźni to w Katarzynki. Teraz mamy dla Państwa nowość. 27 listopada, parę dni temu, premierę miał album zespołu Gloss. Zespół Gloss to jest zespół założony w Warszawie, ale przez Brytyjczyka, który tu mieszka od 5 lat, i Amerykanina, który mieszka od 10. Utwór Pin Number brzmi o tak, prezentujemy w tej chwili. Ja jestem wielkim fanem po wysłuchaniu tego po raz pierwszy wczoraj. Zachęcam, 25 po 6. My PIN number 9536, my area code 2242, that's my bank pass 3632, that's the SIM for my phone 5221, that's my passport number D35, that's my tax code 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password 1445, that's the budget for this song. This is a system that I live in, and it's been here so very long. And this system is made for someone, but is this where I belong? Results 520 cash in my bank 32 34, that's my jean size and 54 likes on my Facebook post. This is a system that I live in, and it's been here so in long. And this system is made for someone, but is this where I belong? Yeah. 27 minut po godzinie 6. Małgorzato, jak pin number? Podoba mi się. Jest taki jakiś taki energetyczny i do tej dzisiejszej pogody jak najbardziej się nadaje, bo zobacz, co się dzieje. Cały czas pada za oknami. Pan Adam z Mazur. Kłaniam się nisko. W dzisiejszej nocy w naszej mazurskiej wsi spadł pierwszy śnieg tej jesieni. No jest bajkowo. Brakuje tylko sani ze świętym Mikołajem. Pozdrawiam i do usłyszenia. Czy chcesz zobaczyć, Małgorzato, świętego Mikołaja? Bałwana za oknem? Tak, a ulepisz mi? Nie, sam tam stanę. Teraz Twisted Transistor i Korn. Poranny program Pora na Trójkę. Numer do nas 2 2 7 3 zachęcamy. Albo Pora na Trójkę @polskieradio.pl. Transistor. 29 minut do godziny 7. No, że jest śnieg, to już wszyscy wiemy, ale może jakieś detale. Takie detale, że jedyny bałwan, który się pojawi na tym dworze, to rzeczywiście będziesz ty, bo dzisiaj już około godziny 11 na termometrach w całej Polsce wartości dodatnie, dlatego ten śnieg bardzo szybko stopnieje, ale rzeczywiście teraz prawie w całej Polsce, oprócz okolic Gdańska i Koszalina. Tam rzeczywiście śniegu nie ma, a reszta kraju z opadami. Na barometrach 1000 hektopaskali prawie w tym momencie, ale synoptycy mówią, że dziś ciśnienie może spadać, dlatego mogą się Państwo czuć w drugiej połowie dnia trochę sennie. No a jeśli chodzi o biometr, no to może być niekorzystne, ale to w drugiej połowie dnia jak na razie nie jest najgorzej. To niech temu bałwanowi zaszkodzi. Tobie? Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś,

Trójka. Program trzeci. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. System of a Down. Lonely Day. Po 15 latach panowie się reaktywowali i nagrali dwa utwory, które na YouTube można znaleźć. To nie jest jeden z nich, natomiast tak tylko przypominam nieśmiało. Przegląd prasy teraz. Czekałam na jingle twój najlepszy na świecie. Uwaga. Przegląd prasy w Trójce. Teraz to się liczy dopiero. Rozmawiamy dzisiaj o internetowych zakupach i taki też temat na początek z pulsu biznesu. Okazuje się, że aż 1/3 kupującej w internecie miała do czynienia z nierzetelnym sprzedawcą internetowym. Nierzetelnym to znaczy, że na przykład polegało to na braku terminowości albo złej jakości produktu, albo niezgodności z opisem. Ale badanie pokazuje też, że obecni konsumenci zwracają większą uwagę na to, gdzie kupują, bo to nawet 99% osób sprawdza jednak sklep, w którym składa zamówienie. I to jest w... To jest puls biznesu. Tutaj przeczytają Państwo więcej szczegółów. 2 2 7 3 kontakt do nas albo poranotrójka@polskieradio.pl. O doświadczeniach z zakupami w internecie dzisiaj rozmawiamy. Wrócimy do tego tematu szerzej po godzinie 7. Natomiast Gazeta Wyborcza dzisiaj też trochę o handlu. Mianowicie mafia z Kercelaka. Wielkie pieniądze, równie wielka nędza. Chodzi o serial Król i sposób, w jaki w tym serialu jest ukazana stolica. Warszawa w serialu Król na podstawie powieści Szczepana Twardocha to miasto posępne, skąpane w zbrodni, targane namiętnościami oraz intrygami politycznymi. Miasto przerażającej nędzy i odrażającego bogactwa, i o tym dosyć duży artykuł na całą stronę w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Ja Kercelak kojarzę z opisów Stanisława Grzesiuka z książki Jeszcze boso, ale w ostrogach. I zdaje się, że ten krótki opis, który przed chwilą przytoczyłem, bardzo się pokrywa z tym, co Grzesiuk pisał. No to może coś w tym jest jednak, że taka Warszawa jest. to o serialu. Była, to międzywojenna Warszawa, żeby było jasne. Dobrze, to o serialu, ja też o serialu. Netflix, policja i kontrowersje, tak brzmi tytuł artykułu, który pojawił się dzisiaj w Gazecie Polskiej. W Indiach na plakaty reklamujące jeden z seriali Netflixa, chodzi o serial Pretendent do ręki, pojawiła się para, która się całuje, ale całuje się w świątyni. No i okazało się, że tutaj wywołało to dużo kontrowersji. Mało tego, osoby, które poczuły się urażone, mogą pójść na policję albo do miejscowego sądu i zgłosić tę sprawę z paragrafu. W sieci zaczął też zyskiwać na popularności hashtag bojkot Netflix właśnie odnośnie tego serialu. I to było w... To Gazeta Polska. A Rzeczpospolita dzisiejsza, internet silniejszy niż pandemia, prezentacje online ratują życie kulturalne, wydanie specjalne życia regionów i mamy tutaj 40 tysięcy widzów miał w sieci Krakowski Festiwal Filmowy i 400 milionów złotych ma rozdysponować Fundusz Wsparcia Kultury, w tym dla instytucji samorządowych. O tym, jak internet, transmisje online i przeniesienie życia kulturalnego do internetu uratowało nasze życie duchowe. Tylko proszę nie oglądać tych wszystkich teatrów internetowych w smartfonie, przechodząc na pasach zwłaszcza. Od 8 grudnia zmieniają się przepisy ruchu drogowego. Przypominamy, że kara za przechodzenie na przejściu dla pieszych smartfonem w ręku wynosi od 50 do 100 zł. O szczegóły tego nowego przepisu również w Rzeczpospolitej. Na koniec jeszcze jedna, jedyna rzecz z Super Ekspresu, ciekawostka. Pani Magda Gessler to królowa patelni. Tak tutaj czytam. Ale też biznesu słyszałam. I to się łączy. 72 tysiące złotych zarobiła w sekundę, sprzedając patelnię w internecie. Po prostu zarządziła pani Gessler obniżkę. W sekundę sprzedało się wszystko. I rezultat jest taki, że 72 tysiące złotych pani Magda Gessler zarobiła w sekundę. Robi to wrażenie, przyznam szczerze. Ja teraz będę liczyć, ile to w godzinie wyjdzie. Ja natomiast czekam, aż pani Magdalena Gessler zawalczy o złotą patelnię i w jej restauracjach dwie kawy i dwie WZ-ki będą pozycją obowiązkową. Wizje. Piotr Rogucki i Miłosz w Trójce. Teraz kwadrans pozostał do godziny 7:00. Za chwilę przejedziemy się czeskim pociągiem. Najciszesny. tracę równowagę jak niezły rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można życia dostać, gdy reszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zły duszu czuję i chcę przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Niech zanieśli tego, co mnie tu przekreśla. Ego, bez miasty tu podcina mi krok. 16 rok, żyję tutaj i chcę. Niech nienawidzą mnie za to, kim jestem wciąż, dopóki czuję ich przed sobą. Widzę ten reflektor tu bliżej, chodź się do mnie blisko najbliżej. Zostawcie w mojej głowie najcichsze sny. Najcichsze sny. A to jest nasza scena. Reflektor niżej, do rąk moich marzeń wiruje się. Bliżej, chodź się do mnie blisko najbliżej. Zostawcie w mojej głowie najcichsze sny. Tak, Piotr Rogucki z zespołu Koma wczuwał się w utwór Wizję. A razem z nimi Miłosz oczywiście. Felicjan Andrzejczak ten utwór śpiewał w oryginale i był to utwór zespołu oczywiście Budka Suflera, Noc Komety. No tutaj w luźnej, hip-hopowej, nowoczesnej interpretacji Miłosza. 10 do 7, program Trzeci Polskiego Radia. I zgodnie z twoją obietnicą będziemy teraz jechać czeskim pociągiem, w którym można kupić swoje krzesło, na nim zawiesić tabliczkę z dowolnym napisem, a dzięki temu za 5000 koron będzie można wymieniać to na bilety kolejowe albo na przekąski podczas podróży. Relacje na ten temat przygotował Paweł Turski. Czeski operator kolejowy w ramach walki z pandemią oferuje adopcję krzeseł w jego wagonach. Adoptowałaby pani takie krzesło? Nie widzę sensu adoptowania krzesła w pociągu. Nie wykupiłbym takiego krzesła, bo nie znam operatora. Ale jakby warszawskie koleje by taką podobną promocję, to można było się zastanowić. Tutaj możemy odwołać się do szeroko pojętego altruizmu i wiadomo, że nie samo posiadanie czyni człowieka szczęśliwym, a pomaganie innym. Magdalena Chorzewska, psycholog. Przyczyniamy się do szeroko pojętego szczęścia i poczucia wspólnoty. Jednocześnie fajnie jest mieć podpisane swoim imieniem i nazwiskiem krzesło, bo daje to też poczucie wyjątkowości. Ma pani pomysł, jakby takie krzesło wyczyścić? Ale to ja bym miała prać. Jak pani jest właścicielką? To w ogóle absurd jakiś. Nie ma opcji, żebym kupiła krzesło i jeszcze miała za nie odpowiadać i je prać. Siedziska siedzeń bierzemy raz w miesiącu. Sławomir Pełka, firma sprzątająca Darmas. Do tego typu prac przygotowane są ściereczki, mopy, odkurzacze, parownica, która jest też stosowana do dezynfekcji, do ściągania różnych plam z siedzeń oraz odkurzacz piorący. Jeżeli chodzi o adopcję krzesła w pociągu, to jest to nic innego jak inaczej nazwany sponsoring i z krzesłem nie da się stworzyć więzi emocjonalnej, bo to krzesło po prostu jest martwe. Jeżeli kupujemy przedmiot, bo tak to trzeba nazwać, kupnem krzesła, to możemy cieszyć się przez chwilę. Nawet możemy komuś powiedzieć, że jesteśmy posiadaczami krzesła w pociągu. Natomiast to długofalowo nie będzie przynosiło nam takich korzyści emocjonalnych czy w ogóle psychologicznych, jak pomoc człowiekowi czy pomoc żywemu stworzeniu. To była relacja Pawła Turskiego. Ja tak słucham tego, jak trzeba zadbać o te krzesło, to ja nie wiem, czy ja bym chciała takie. Strasznie dużo pracy. Ja bym sobie zrobił tabliczkę proszę nie siadać i sprawdzał, ile osób przeczytało i nie usiadło, tylko siadali obok. Tak, nie, tu jest tabliczka, proszę nie siadać, to ja usiądę obok. To musiałbyś cały czas jeździć tymi kolejami, żeby to sprawdzać. 8 minut do godziny 7. Pixies, Where is my mind? W programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz. We'll be right back.